Na kości i mięśnie. Szukaj w aptekach i Rossmanie. Z Apo D3 promieniejesz każdego dnia. Mega okazje na Black Friday w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją nawet 3 raty gratis i 30 rat 0%. I do maja nie płacisz. RSO 0%. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radio, czwartek, 20 listopada, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Koszalińscy policjanci z zarzutami za znęcanie się nad bezdomnymi, są wnioski o areszt. Posłowie rozpoczynają pracę nad likwidacją Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Albania, rywalem biało-czerwonych w półfinale baraży do Mundialu. Te baraże mogą się ułożyć po naszej myśli. Czterej koszalińscy policjanci z zarzutami nękania osób w kryzysie bezdomności. Grozi im do 5 lat więzienia. W tej sprawie zatrzymano 7 osób. Jedna osoba sama zgłosiła się do organów ścigania. Jak informuje prokurator Ewa Dziadczyk, 3 osoby przesłuchano w charakterze świadków i zwolniono. W przypadku pozostałych postawione zostały zarzuty. Zarzuty, jakie stawiane są tym osobom, to jest zarzut przekroczenia uprawnień polegający na podejmowaniu nieuzasadnionych interwencji. Zarzut nękania tych osób pokrzywdzonych bezdomnych. 2 osobom ponadto przedstawiono funkcjonariuszom, przedstawiono zarzut nakłaniania świadków do składania fałszywych zeznań związanych właśnie z tym postępowaniem. Natomiast osoba, która nie jest funkcjonariuszem, osoba cywilna, ma zarzut nękania tych osób w kryzysie bezdomności. Podejrzanych zatrzymano po wewnętrznym postępowaniu prowadzonym przez koszalińską policję. To są funkcjonariusze, którzy służą w naszej formacji od roku do 5 lat. W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie została wszczęta procedura wydalenia policjantów ze służby oraz postępowania dyscyplinarne. Mówimy tutaj o funkcjonariuszach ogniwa patrolowo-interwencyjnego. O całej sprawie zgłosił swoim przełożonym policjant, który dowiedział się o tej sprawie. Nękane miały być 4 osoby, w tym jedna seniorka. Opiekę nad nimi prowadzi Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy w Sianowie. Centralne Biuro Antykorupcyjne do likwidacji. Jeszcze wieczorem rządowym projektem zajmą się posłowie. CBA ma zakończyć pracę 1 maja, a zadania zostaną rozdzielone między różne służby, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policję i Krajową Administrację Skarbową. Koalicja rządowa mówi o zaletach tego rozwiązania. Opozycja podkreśla, że to koniec walki z korupcją. Likwidacja CBA to jeden z punktów umowy koalicyjnej, dlatego politycy partii tworzących koalicję nie wyobrażają sobie innego scenariusza. Tak mówił Paweł Ślis z Polski 2050. Widzieliśmy, jakie są problemy z przesuwaniem pieniędzy w ramach budżetu państwa do CBA i jakie potem z tego były dokonywane różne zakupy. Jacek Sasin z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że likwidacja CBA to koniec walki z korupcją. Ta władza nie chce walki z korupcją, ta władza nie chce ludzi, którzy będą jej patrzyli na ręce. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak podkreśla, że przesunięcie kompetencji CBA do innych formacji przełoży się na skuteczniejsze działanie w tym zakresie. Policja przejmie te wszystkie sprawy, policja jest do tego doskonale przygotowana. I też z takich rozmów z policjantami, z funkcjonariuszami CBA zbudowałem przekonanie, że dzisiaj nie ma tak, że można wydzielić przestępstwa korupcyjne od innych. Pytanie tylko, co zrobi prezydent Karol Nawrocki. W czasie kampanii wyborczej mówił, że nie jest zwolennikiem likwidacji CBA. Sylwia Białek, Polskie Radio. Polska jest faworytem. Tak o półfinale baraża o Mundial z Albanią mówi selekcjoner polskich piłkarzy. W wywiadzie dla TVP Sport Jan Urban zaznaczył, że nie można zlekceważyć rywala. Szacunek do każdej drużyny. Wszyscy przeżyliśmy różnego rodzaju niespodzianki, nie tylko na własnej skórze, ale oglądając inne zespoły. No nie. Szacunek zawsze, ale też musi być pewność siebie, bo to pomaga. Dlatego losowanie jest dobre. Wracamy pełni nadziei na to, że te baraże mogą się ułożyć po naszej myśli. Jeśli Polska pokona Albanię, w finale baraży zagra na wyjeździe ze zwycięzcą meczu Ukraina-Szwecja. Półfinały zaplanowano 26 marca. Dzieci mają i znają swoje prawa, pokazały to maluchy ze stołecznego przedszkola imienia Orderu Uśmiechu. W Międzynarodowym Dniu Praw Dziecka przeszły w niebieskim marszu ulicami Warszawy. Oto ja, popatrzcie, co widzicie? Dziecko! Znakomicie! Dzieckiem jestem, lecz każdy to powie, przecież dziecko to jest mały człowiek. W naszym przedszkolu robimy wiele, żeby dzieci znały swoje prawa, ale też, żeby te prawa były słyszalne. Izabela Barankiewicz, wicedyrektor przedszkola. Dzisiejszy marsz to nie tylko transparenty i uśmiechy, to także głos dzieci, głos, którego my dorośli musimy słuchać. Całe życie, cokolwiek nas czeka, pamiętaj.

Dobry wieczór, witamy w rotacji. Elżbieta Malinowska realizuje, Kuba Mrożewski, to ja przy mikrofonie. Ta audycja miała się zacząć od czegoś innego, ale niestety nie wypada jej zacząć inaczej. To informacja bardzo świeża, ale już potwierdzona przez media na całym świecie i przez wielu artystów również. Informacja o tym, że Gary Mountfield, lepiej znany jako Manny, synonim basu w brytyjskiej muzyce rockowej ostatnich 40 lat, współtwórca brzmienia grupy The Stone Roses, a później przez wiele lat muzyk grupy Primal Scream, zmarł w wieku 63 lat, zupełnie niespodziewana to i szokująca informacja. Trudno mi powiedzieć coś konstruktywnego, bo w moim prywatnym przypadku to artysta, który w dużej mierze odpowiada za stworzenie brzmienia, które jest mi szalenie bliskie, szczególnie to na pierwszym legendarnym albumie The Stone Roses, to rok 1989. Niech więc może teraz po prostu przemówi muzyka i wraz z nią fakt, że w tych utworach bas Maniego jest tym instrumentem, który jako pierwszy zabiera głos i nie oddaje tego głosu już do końca, pełni absolutnie kluczową i wybitną rolę. I Wanna Be Adored to otwarcie tej słynnej pierwszej płyty The Stone Roses. To za nami, ale niech zagrają jeszcze raz. Niech zagra on, She Bangs the Drums. Bangs the Drums to The Stone Roses. Raz jeszcze na początek rotacji. Dzisiaj płyną hołdy dla Maniego, między innymi od jego kolegi, wokalisty The Stone Roses, Iana Browna, od Liama Gallaghera z Oasis, od muzyków The Charlatans, New Order, Echo and the Bunnymen, czy choćby kolegów z Zamiedzy, z Happy Mondays, a to pewnie dopiero początek. No cóż, Stone Roses w oryginalnym składzie już nie zagrają, to wiemy od dziś. Zostaje muzyka, którą Mani zagrał i z nimi, i później z Primal Scream oraz w wielu innych projektach, w których zagrać zdążył. Trudno coś powiedzieć dalej, trudno coś dalej dzisiaj zagrać, ale spróbujmy, bo sporo nowej muzyki dzisiaj przed nami w rotacji i zaczynamy od brzmień gitarowych. Kiwi Junior. Starfuckers in the hospital, spin rounds in the carpet shack, party of the year. Carrie's home and she's gone again, fall asleep watching Letterman, take all the medicine, chase round the deer. When you kick the foremost doors wide open, we drown our melancholy in the creek, the last dusty sunbeam of summer. What a pick six. That ultrasound gel is still stuck on my back, and I used a good pillowcase to sop up some frozen margarita mix. I'll breathe it in, the good stuff is going, the dogs are running away. When you think about life, do you want to stop time? The cousins are coming to stay. It's hard to leave home with your Kiwi Junior, ale wbrew nazwie nie są z Nowej Zelandii, a pewną podpowiedzią może być tytuł tego nagrania Hard Drive Ontario. Tak, to Kanada. To kanadyjski zespół indie rockowy, który nagrał 3 albumy i być może właśnie rozpoczął proces promowania płyty 4. To jest pierwsze ich nagranie od ładnych kilku lat i muszę powiedzieć, że bardzo, ale to bardzo udane. Jeden album za Kiwi Junior jest londyńska formacja Dry Cleaning, ale 9 stycznia prawdopodobnie będzie już remis, bo wtedy ukaże się ich płyta Secret Love. którą od niedawna zapowiada również to nagranie. I mimo, że fanem Dry Cleaning jakimś wielkim do tej pory nie byłem, to muszę powiedzieć, że Cruise Ship Designer jak najbardziej mi pasuje. I'm a cruise ship designer. I'm striking while the iron is hot. I'm making the most of a bad situation. Cruises are big business. I don't personally like them, but I need to serve a useful purpose. I desire very much a place in society. So designing cruise ships is my pastime and my living and my challenge. Designing cruises is for me a privilege and a lesson. Need to do it all the time. Need to do it all the time. Cruise ship designer. Striking while the iron is hot. Striking while the iron is hot. Making the most of a bad situation. It's powerful boat for a powerful mind, and I design hotels that cause controversy. But I'm semi-anonymous, climbing ladders. I'm not an ambitious man. I believe in design. Fine dining. Cruise ship designer. Striking while the iron is hot. Making the most. Striking while the iron is hot. Of a bad situation. It's a powerful boat for a powerful mind. Piosenka o projektancie statków wycieczkowych Dry Cleaning. Podoba mi się to zderzenie beznamiętnego wokalu i bardzo, bardzo melodyjnej gry reszty zespołu. To za nami, a przed nami Michał Wiraszko i fragment jego nowej płyty Tak młodo się nie spotkamy. I przy okazji Michał, niczym najlepsza muzyczna gazeta i kalendarium, doniósł, że dziś mija 18 lat, a nawet chyba wczoraj minęło 18 lat od płyty debiutanckiej Much, Terror Romance, płyty zresztą wydanej przez Polskie Radio, ale my słuchamy z tej nowej, 15 południk, z Janem Borysewiczem Wiraszko. Słońce świeci mocniej i serca biją głośniej. Chcesz być kimś niezwykłym, gdy dorośniesz. Każdy dzień jest inny i noce niepodobne. Wszystkie drzwi są otwarte na chodź ze mną na spacer pod rodzinne bloki. Słuchać wiatru, patrzeć na pociągi. Złe sny czasem trwają dłużej niż się zdaje. Znów będziemy jak otwarte książki. Niż się zdaje, znów będziemy jak otwarte książki. Arcyciekawy wydaje mi się fakt, że najbardziej smithowską piosenką na nowym albumie Michała Wiraszki jest ta napisana przez Jana Borysewicza i określona jego gitarą. Arcyciekawą i uroczą, muszę powiedzieć, rzeczą to właśnie jest. 15 południk, Michał Wiraszko na nowej płycie. Tak młodo się nie spotkamy. Zaiste, panie Michale. Z Poznania do Poznania, bo tam nie tylko Wiraszko, ale i nasza płyta tygodnia. To Wczasy i ich trzeci album Dżungla. Dzisiaj policja. Spokój, spokój. Nas nie interesuje policja. Się chodzi o to, że policja jest na stadionie, w czasy. Dżungla, tak brzmi ono na nowej płycie, naszej płycie tygodnia. W ramach suplementu do płyty tygodnia w czasy we wtorek wpadną do nas na rozmowę o nowej płycie. Tymczasem zaglądamy w rotacji na nowy album Benny. Vegas z nowej płyty You're an Angel and I'm Just Particles to Benny, czyli tak naprawdę Stella Bennett z Nowej Zelandii, choć już dawno na arenach całego świata. A to przedstawiciele wytwórni Sub Pop ze Stanów Zjednoczonych, Nation of Language, ich nowy singiel Silhouette. I don't deserve us, we don't deserve us, so Nation of Language ze Stanów Zjednoczonych. No taki synth-pop z dużą wrażliwością. Troszkę przypomnieli w tym nagraniu o takich zespołach jak na przykład Hot Chip. Myślę, że rzecz dla fanów na przykład tej formacji. A ja wracam do jednej z moich ulubionych płyt ostatnich tygodni, a może i miesięcy. Westerman i jego ostatni album Jackal's Wedding. To taka muzyka, w którą myślę, że o tej porze już można się spokojnie zanurzać. Mosquito dzisiaj, ten fragment w rotacji. Demanding, being something else. Wesele Szakala. Taki tytuł nosi nowa płyta Willa Westermana, Jackal's Wedding i Mosquito, indeks czwarty na tym wyśmienitym albumie. Myślę, że jeszcze będziemy się z nim słyszeć w rotacji nieraz. Tymczasem bardzo prowokacyjną nazwę ma kolejny projekt. Taką nazwę sugerującą, że nie mają czego szukać nie tylko w tej audycji, ale w ogóle na naszej antenie. Not for radio. Ale z przekory czuję, że musimy to sprawdzić. Zwłaszcza, że za szyldem kryje się Maria Zardoya, wokalistka kalifornijskiej grupy The Marias. Back to you. Teraz w rotacji.